थोड़ी सी ठीक करेगी थी इसकी। योगी न कर्म कुरवंती इत्यादि वाक्य मर्थ तो अनुवदती सत्वेति सत्व शुद्ध ये कर्म कुरवंती। योगी न कर्म कुरवंती का मतलब वो भी किस लिए करते हैं, वो सत्व अंतकरण की शुद्धि के लिए ही किया करते हैं, ये उसका मुख्य अर्थ है। और श्लोकस्थ सिद्धि प्राप्तों के ऊपर स्वकर्णात्म अभ्यर्थ्य है ना, स्वकर्ण इत्यादि साक्षात मोक्ष हेतु तुम कर्मणाम वक्षति इत्याशंक्य आहा। कोई कह सकता है स्वकर्ण से सिद्धि विन्दति मानव भी सिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष कर सकता है कोई, तब उसकी भी आशंका को दूर कर देता है। स्वकर्णा कर क्या है, भाष्यकार ने साफ कह दिया कि स्वकर्ण करते सब नहीं हो सकता, किंतु तदेव क्योंकि सीधा मोक्ष प्राप्ति कर लिया उसके बाद फिर ज्ञान निष्ठा का वर्णन क्यों हुआ, स्वकर्ण तो विचय कहने के बाद में फिर ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया। इससे स्पष्ट होता है कर्मनिष्ठा के उत्तर काल ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन करने का तात्पर्य है कि कर्मनिष्ठा से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। टीका में इसको याद कर स्वकर्मानुष्ठानाद ईश्वर प्रसाद द्वारा, स्वकर्मानुष्ठान से ईश्वर की कृपा के द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता लभ्यते, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की केवल प्राप्ति होती है। तथा ज्ञान निष्ठया मुक्ति, उस ज्ञान निष्ठा के द्वारा व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होगी। तेन न साक्षात्करण मुक्ति हेतुता इति अग्रे स्फुटि भविष्य चर्ता, अतएव कर्म साक्षात मुक्ति का हेतु तो हो नहीं सकते, समुच्चय पूर्वक भी नहीं हो सकता, साक्षात भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आगे और भी जगह जगह पर स्पष्ट करेंगे। तत्व ज्ञानोत्तर कालम कर्म असंभव है फलितम उपसंवर्धि, तत्व ज्ञान उत्तर काल में भी कर्म की संभावना नहीं है। इसी बातों को मन में रखते हुए भाष्यकार ने तस्माद इत्यादि निष्कर्ष पूरी गीता शास्त्र का दिया, तस्माद गीता से केवल आदेव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति न कर्म समुचिता केवल कर्माद्वा इति निश्चित अर्थ यथा चयम अर्थ तथा प्रकरण शव विभज्य तत्र तत्व दर्शिष्याम। मूल में भाष्यकार कहते इसलिए यह बात जो हमने यहां पर शास्त्रार्थ करके साबित कर दिया है यह अत्यंत संक्षेप में मैंने कह दिया। यहां यह मत सोचिए एक बार बोल दिया हो गया फिर आगे कोई विचार ही नहीं होएगा। जगत जगह पर जहां जहां भी प्रकरण मिले ऐसा मौका मिलता है तो हम चुकेंगे नहीं, तुरंत उठाएंगे इस मामला को फिर और पुष्ट करेंगे हमारे अपने सिद्धांत को। इसे कहते हैं तत्र यथा चायम अर्था, यह जो पदार्थ मैंने निश्चय किया इस गीता के बारे में वो जिस प्रकार है उसी प्रकार को आगे जा करके प्रकरण से विभज्य एक एक प्रकरण को अलग अलग कर से विभाजन पूर्वक जो है तत्र तत्र उन उन स्थलों में ही दर्शिष्याम दिखाऊंगा। अत्र शास्त्र त्रीन कांडानी नहीं उसे पहले हाँ यद्यपि गीता शास्त्र तत्वज्ञान प्रधानम एकम वाक्यम तथापि तन्मध्ये श्रूयमाणं कर्म तदंगम अंगीकर्तव्यम प्रकरण प्रामाण्याद समुच्चय सिद्धि तत्राह। यद्यपि गीता शास्त्र तत्वज्ञान रूपी एक प्रधान वाक्य समझ लो लेकिन तथापि तन्मध्य इस बीच में श्रूयमाण खन्म भी है, उपासना है, अनेकों चीजें हैं, वह सब अंग कोटि में अंगम अंगीकर्तव्यम उसको स्वीकार करना ही चाहिए ज्ञान अंगों को अंगीकर्तव्यम प्रकरण प्रामाण्या क्योंकि तत्व प्रकरण रूपी प्रमाणों के आधार पर समुच्चय सिद्धि तत्राह इसे तत्व प्रकरणों की समुच्चय सिद्धि कर लें। इस तरह से समुच्चय सिद्धि अंगांगी भाव के रूप में कर सकते हैं, साक्षात समुच्चय नहीं होगा। इसी को लेकर का यथाचयम अर्थ इत्यादि अर्थ शब्द आत्मज्ञान एव केवलम कैवल्य हेतुर्थी गृह्यते। यह अर्थ का मतलब क्या, आत्मज्ञान ही एकमात्र केवल के हेतु है, ये गीता का निचोड़ है अर्थ है। वृत्तिकृताम अभिप्राय प्रत्याख्याय स्वाभिप्रेत शास्त्रार्थ समर्पित, वृत्तिकार के अभिप्राय का खंडन करके स्वाभिप्राय का जो इष्ट है शास्त्रकर्त वह व्याख्यान कर दिए भाष्यकार ने। संप्रति अशोच्चानित्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भ से प्रागुक्तम तात्पर्य अनुध्य अशोच्चानित्याय स्वधर्म अपनी चावेक्षित समुदाय तात्पर्य माह। अब अगले श्लोक जो जिस पर विचार कर रहे अशोच्चान अशोच्चस्तम इसके लिए शुरू करने के लिए दोबारा प्रथम अध्याय से शुरू करके द्वितीय अध्याय का दसवें श्लोक जो बात है जो कहा गया था संक्षेप में ग्रहण करेंगे संपूर्ण को। इसके अलावा अश्वच्छान से लेकर के आगे तक के भी तात्पर्य को संक्षेप में जोड़ देंगे इस श्लोक का अवतरणिका में। तत्रैवं धर्म सम्मूढ़ चेतस महति शोक सागरे निमग्न अर्जुन से अन्यत्र आत्मज्ञानादुद्धरण अपश्यन् भगवान वासुदेव ततो अर्जुन मुदिधारिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह अशोच्यानुशोचस्तु। आगे ना पूरा आगे कभी बोल दिया आत्मज्ञान दे रहे हैं, पीछे कभी बोल दिया क्या था स्थिति उसकी, धर्म सम्मूढ़ चेतस धर्म विषयक सम्यक मोहयुक्त है चित्त जिसका, धर्म विषयिणी सम्यक मोह विद्यते यस्मिन तार्ष चित्तो यस स धर्म सम्मूढ़ चेतस। अर्जुन से का विशेषण है ये सब, अर्जुन कैसा है धर्म विषयक सम्मोह युक्त चित्त वाला है। स्वरूपगत धर्म की बात नहीं, अभी सेवल करें यहां स्वधर्म के विषय को मुख्य रूप में रख लेना। महति शोक सागर निमग्नस्य, महान शोक सागर में डूबा हुआ है। शोक सागर ही महान होता है, फिर महति शोक सागर और विशेषण जोड़ दिया भाष्यकार ने, सागर ही तो महान होता है ना, तो शोक सागर ही है तो अपने आप महान तो ही, फिर महति भी जोड़ दे रहे हैं, महान शोक सागर है उसमें डूबा हुआ इस अर्जुन के लिए। विचार किया भगवान कृष्ण क्या किया जाए, अन्यत्र आत्मज्ञान उद्धरण अपश्यन आत्मज्ञान से आगे नहीं है, ये आगे के श्लोकों का तात्पर्य आत्मज्ञानी से उत्तरवर्ती सदर श्लोकों का तात्पर्य है वो यहां संकेत कर दिया। आत्मज्ञान से अन्य किसी को लूंगा तो उद्धार करना इसका संभव नहीं, अर्थात इसके मोह को भंग करना संभव नहीं है। उद्धरण अपश्यन यह देखते हुए भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने क्या किया, ततो अर्जुन समुद्धारयिषु हो, अर्जुन को सम्यक प्रकार से उद्धार करने की इच्छा रखने वाले अपने शोक से ऊपर उठाने की इच्छा रखने वाले परमात्मा आत्मज्ञानाय अवतारयन् आत्मज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए अवतरण करता हुआ, एक तरह से उसके संबंध में संबंध परक कथन करने के लिए एक संबंधी श्लोक को जोड़ दे रहे हैं। शोक सागर और आत्मज्ञान के बीच में एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अवतारेण आह अशोचानुशोचस्तमिति, अर्थात तम पदार्थ शुद्धि के लिए आरंभ करेंगे। ठीक है, संप्रति अशोचान इत्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भस्य, है ना, प्राक्तन ग्रंथ पहला अध्याय से लेकर दसवीं तक, दसवीं श्लोक तक पूरे शास्त्र को लिया और क्या किया उसके बाद, कहते हैं तात्पर्य अनूद्य समस्त का तात्पर्य अनुवाद करके अशोचन इत्यादि स्वधर्म पिचावेक्ष इत्येतदंतस्य, अशोचन से आरंभ करके स्वधर्म पिचावेक्ष इत्यादि श्लोक पर्यंत का जितनी भी बात है उसका भी सार को ले लिया, मैंने 11 से लेकर के 231 तक जो है सार ये दे रहे हैं यहां पर 231 तक का पूरा ले रहे हैं 31 तक। समुदाय से तात्पर्य अत्रि शास्त्र त्रीणि कांडानि, इस शास्त्र में तीन कांड है, अष्टसंख्याकानां अध्यायानां शक्तृतयम् उपादाय त्रैविध्या, 18 संख्या से परिपूर्ण अध्यायों के 6-6 के तीन भागों विभक्त कर देने पर तीन प्रकार के कांड अनुभव में आएगा। तथा पुरुषत्मकम पूर्व कांडम तुम पदार्थम विषय करो दी, पहला वाला 6 अध्याय हम क्या कहते हैं पूर्व कांड है वह तुम पदार्थ का विषय करने वाला है। मध्यम षटक रूपम मध्यम कांडम तत्पदार्थम गोचरयती, मध्यम 6 वाले मध्यम कांड नाम से कहा जाएगा और तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए है। अंतिम षटक लक्षणम अंतिमम कांडम पदार्थ और ऐक्यम वाक्यार्थम अधिकरोदी, पदार्थों की ऐक्यता और अखंड वाक्यार्थता का अधिकार करता विषय करता हुआ कथन करने के लिए है। तद ज्ञान साधनानी तत्र तत्र प्रसंगाद उपन्यस्यन्ते, और उनके ज्ञान के साधनों को भी तत्त्व कांडों में उपन्यास किया, तम पदार्थ की शोधन पूर्वक तम पदार्थ का वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए, उसको कर्मयोग आदि के वर्णन स्वयं पहले छह अध्याय में दे दिया। तत्पदार्थ का शोधन करके तत्पदार्थ समय ज्ञान पाने के लिए क्या अंग अनुष्ठान करना चाहिए, ये 7 से 12 में ही वर्णन कर दिया। इसे जो जो साधना वर्णन किया जा रहा है जिस शठ में, वह तत्पदार्थ शोधन का साधना समझनी चाहिए। इसलिए कई लोग पूछते बारंबार कि भाई एक ही बात कई बार दोहराया हुआ जैसे लगता है, ब्रह्म ज्ञान का आत्मा के स्वरूप के बारे में कई जगह आया, अनन्या चिंतनता जैसे है वैसे ही कई जगह इस तरह अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन किया। तो इस तरह की कई बात आवृत्ति जैसे लगती है, ऐसा नहीं है, आवृत्ति वास्तव में नहीं है। ना आत्मा के स्वरूप का कथन आवृत्ति है, ना साधनों के कथन आवृत्ति है। वे साधन उस संबंधित तत्व शुद्धि मात्र में उपयोगी है, अन्य में नहीं। इसलिए अन्यत्र जो आया हुआ है वो इसका आवृत्ति नहीं समझनी चाहिए। और जब आत्मा के स्वरूप का आवृत्ति है वह दोष नहीं, ब्रह्म सूत्र में आवृत्ति करना ही चाहिए। जब तक सम्यक प्रकारेण जगत मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता अथवा स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, तावत काल पर्यंत आवृत्ति असकृत उपदेशात सूत्र ब्रह्म सूत्र आवृत्ति करनी चाहिए। असकृत उपदेशात के छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि सुना वाक्य को 9 बार असकृत बने, 1 बार नहीं सकृत, 1 असकृत बने अनेक बार उपदेश दिया हुआ है, यह ब्रह्म सूत्र निर्णय दिया। अतएव अनेक बार यहाँ पर जो तत्व का चिंतन किया जा रहा बारंबार, वह कोई दोष आए पुनरुक्ति आदि दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्म में मैंने धर्मे सम्मूढ़ एवं पूर्वोक्त रीत्या नहीं, एक और छोटी पंक्ति, हाँ तद ज्ञान साधना तत्र तत्र प्रसंगात उत्पन्न चिंते तद ज्ञान से तत्दिनत्वा तत्व ज्ञान में केवल कैवल्य साधन च सर्वत्र विहितम। लेकिन तत्व ज्ञान केवल कैवल्य का साधन है, यह बात सर्वत्र आपको निसंशय ग्रहण करनी चाहिए। एवं पूर्वोक्त रीत्या गीता शास्त्रार्थ परिषित सती दियावत, इस प्रकार से पूर्वोक्त रीति से गीता शास्त्र का अर्थ का परिश्चय होने का परित निश्चय कर लेने के पश्चात धर्मे समूढ़ कर्तव्य कर्तव्य विकलम चेतो यस्य स तस्य मिथ्या ज्ञानवतो अहंकार अमकारवत शोकाख्य सागरे दुरुत्तारे प्रविश्य क्लिश्यतः। धर्मे सम्मूढ़ चेतो यस्य, धर्मे सम्मूढ़ है और सम्यक मोहयुक्त है का मतलब क्या, कर्तव्य कर्तव्य से रहित है चित्त जिसका, ऐसे उसका मिथ्या ज्ञान होता है। लेकिन उस क्यों हो रखा है, वो जितना भी शास्त्र का पहले वो तर्क दे रहा है, इन शास्त्रों को वो गलत जगह पर प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए वो कह रहे क्या है, उसके पास मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञानवान होने से अहंकार ममकार अहंकार ममकार वाला हो गया। शोका के सागर दुरुत्तार प्रवेश क्लिशता, शोक नामक सागर में जो कि उससे तर के निकलना बड़ा असंभव सा है, कठिन है, दुरुत्तर है, अनुत्तारे नहीं कह दिया, निरूप समय प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर रहे हैं, माने कठिन असंभव नहीं है। दुरुत्तारे सुदूरदर्शदम सुदूरदर्शन इदम, ऐसा भी कहोगे सु भी बोल देते दुर भी बोल दिया, सुदूरदर्शन इदम ऐसा प्रयोग कर देते हैं। दुरुत्तारे प्रविश्य प्रवेश करके क्लिश्चित बड़ा क्लेश को प्राप्त है, बड़ा दीन और दुखी होकर के बैठा हुआ है। ब्रह्मात्मिक लक्षण वाक्यार्थ ज्ञान आत्म ज्ञान, ब्रह्मात्मिक लक्षण रूपा जो वाक्यार्थ ज्ञान है वही आत्म ज्ञान देना, यहाँ आत्मा जीवात्मा नहीं लेना सीधे। तद अतिरेके न उद्धरण सिद्ध है, क्योंकि उसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है जिससे कोई शोक सागर से निकल सके। तम अतिभक्तम अतिस्निग्धम, ऐसा उस अर्जुन को ये देना चाहते हैं, क्योंकि वह कैसा है, अत्यंत भक्ति संपन्न है, शिष्यत्व को प्राप्त है, अत्यंत स्नेह का पात्र है वो। स्निग्धम शोकाद उद्धर्तुम इच्छन, शोक से उसका उद्धरण करने की इच्छा से भगवान यथोक्त ज्ञानार्थम तम अर्जुनम अवतारयन् पदार्थ परिशोधने प्रवर्तयन् आदो तुम पदार्थ शोधित। भगवान तो ज्ञान रूपी पदार्थ के लिए उस अर्जुन को ले चलना चाहते उसकी ओर, कैसे ले जाए, सीधा कह दे तो तमसी नहीं चलेगा, तो इसीलिए ऐसी स्थिति वाले में कि किसी को भी संभव नहीं है, नहीं तो सबको जब सन्यास दीक्षा देते हैं तो सुना ही देते, चारों महावाक्य सुना देते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता, भाई उल्टा और अहंकार बढ़ जाता है, भाई सन्यास हो गया असल मेरे को प्रणाम करना चाहिए, ये होता है ना आश्रम में। देखो जब सन्यास दीक्षा लेते हैं फिर क्या होता है, वो जान के ब्रह्मचारी के सामने खड़े हो जाएंगे, प्रणाम करना चाहिए, बड़े विचित्र दुनिया है। सन्यास के अर्थ कोई मार डाला लो, लिटरली मर्डर कर दिया सन्यास का, बड़ा बुरा हाल, तो क्या कर सकते हैं? अब सन्यास शोक सागर दुरुत्ता लगाना पड़ेगा, कोई सन्यास भी एक शोक सागर हो गया है, उससे दुरुत्ता कैसे होगा सोचना पड़ेगा। तो तम अर्जुनम अवतारयन् पदार्थ परिशोधन प्रवर्तन, इसे पदार्थ परिशोधन में परिवर्त कराने की इच्छा से भगवान क्या कर रहे हैं, प्रवर्त कराते हुए आदो तुम पदार्थम शोधितुम, सबसे पहले तुम पदार्थ का शोधन करने के लिए अशोचन इत्यादि वाक्य आह इति योजना। यस्य ज्ञान तस्य भ्रमो, यस्य ब्रह्म तस्य पदार्थ पोषण पूर्वकम समय ज्ञान वाक्या देती ज्ञानाधिकारण अभिप्रीत्याह, जो मान ले कि मेरे भी इस विषय का ज्ञान है वही व्यक्ति भ्रम वाला है, पक्का है। जिस विषय का ज्ञान आपके पास है उस विषय का भ्रम जरूर आपके अंदर होगा, और जो भ्रम वाला है यस्य ब्रह्म तस्य पदार्थ प्रश्न, जिसके अंदर भ्रम है वह स्वीकार करता है मैं भ्रमित हूं, मुझे निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, आप निश्चय दो हमें समझाओ, ऐसे व्यक्ति को सुनाना चाहिए। तस्य पदार्थ परिशोधन पूर्वकम सम्यक ज्ञान वाक्य देती, उसी को जना पदार्थ परिशोधन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए वाक्य देती, वाक्य से उत्पन्न हुआ करेगा, सम्यक ज्ञान वाक्य से मतलब तुमसे वाक्य से उत्पन्न होएगा। इति ज्ञानादि कारणम अभिप्रेत्या, इस तरह अर्जुन को ज्ञानाधिकारी मानते हुए भगवान कहते हैं अशोचन इत्यादि। यत्तु कृष्णं कुतलं का कहना है आत्मा वरे दृष्टव इत्यादि आत्याथात दर्शन विधि वाक्यार्थम अनेन श्लोकेन व्याचष्टे स्वयं हरि इत्युक्तम तदयुक्तम। कुछ लोग कहते हैं ये विधि वाक्य अशोचन अशोचस्तम आत्मा वारे दृष्टव श्रोतम विद्यास्तव्य जैसा है श्रुति में, स्मृति में ये विधि वाक्य आत्मदर्शन का। ऐसे कुछ लोगों के यत्तु कैश्चित पूर्व पक्षी को कल्पना किया इत्यादि आत्मयाथात दर्शन विधि वाक्यार्थम अनेन श्लोक की व्याचिष्ट है, उस विधि श्रुति में जो है उसी की व्याख्या यहां पर है, मैंने ये भी विधि स्मृति है, स्मार्त विधि और श्रुति विधि हो गया तदयुक्तम। लेकिन उनका कहना ठीक नहीं, कृति योग्य तैकार्थ संवेद श्रेष्ठाध्यताया वा पराभिमत नियोग से वा विध्यर्थ से अत्र अप्रतिमान से कल्प रहित भावात्, क्योंकि यहां ऐसा कोई कर्तव्यता का भान नहीं हो रहा, बल्कि इतना ही कह दिया तुम जो कर रहे हो क्या कर रहे हो वो बताया, ये करो नहीं बोला, तुम कर क्या आया क्या क्या हो अशोचन अनुशोचन, तुमने अशोचन का शोक कर रहे हो नंबर एक, दूसरा प्रज्ञावाद से भाष से प्रज्ञावादों को तुम कथन कर रहे हो, तीसरा गतासु न गतासु नानुशोचन पंडित, वो तुम्हारे बारे में नहीं बोला, उसने अर्जुन का नहीं बोला, पंडित लोग गतासन था उनके जो शोक नहीं करते हैं, ये तीन बात थी। यहां कहां विधि महसूस हो रहा है, कहीं विधि का प्राप्ति नहीं दिख रही है, न कृति योग्यता का कथन हो रहा है, न एकार संवेदता का भानी होता है, न श्रेय साधनता का विधायक कोई शब्दावली है, न तो आपके द्वारा स्वीकृत मीमांसा पूर्व पक्ष स्वीकृत जो अपूर्व नियोजन करने वाला जैसे एजेत विधिलिंग है ना, विधिलिंगों को मानते हैं लोट लकार या तव्य तव्य अनियर आदि प्रत्यांत होनी चाहिए, ऐसे कोई प्रत्यांत वाक्य तो शब्दावली में है नहीं, कहीं श्लोक में है नहीं, तो कैसे मैं मान लू, जिस मात्र था ना आतरे द्रष्टव्य तभी प्रत्यय है, यहां कहां है ऐसे कोई प्रत्यय कहा, अन्वशोच अशोच कहा है वहां अशोच लंग लकार है लोट नहीं है वहां, अनु उपसर्ग है अशोच, इसलिए कहीं भी नहीं है ना लोट है ना विधिलिंग है न तो आपका तव्य तव्य आदि कृदंत ऐसे कोई प्रत्यय नहीं है, इसे कहते कुछ भी नहीं दिख रहा है, विद्यर्थ से प्रतीयमान इसे विद्यार्थी प्रतीयमान है नहीं, प्रतीति नहीं हो रहा है, ऐसी कल्पना है तो बावाद कल्पना करने कोई हमें कारण नहीं दिख रहा है, नचित दर्शन पुरुषतंत्रत्व रहिते विधेय यागादि विलक्षण विधि उपपद्यते कृत्यंतर्भूतस्य अर्हार्थत्वात् तव्य न विधि अधिकरोति इति विप्रेत्य व्याचस्ते न शोच्यति दर्शने पुरुषतंत्रत्व रहिते क्योंकि दर्शन जो ज्ञान है अनुभूति है वो पुरुषतंत्राधीन नहीं है क्योंकि नियम है क्रिया पुरुषतंत्राधीन है। क्रिया जो है कर्तुम कर्तुम अनुता कर्तुम आपके अधीन है, ज्ञान आपके अधीन नहीं है। आंख का खोलना आपकी मर्जी है, घट का ज्ञान होना आपकी मर्जी नहीं है। आपने आंख खोला सामने चीज है तो ज्ञान होगा उसका, भले उस ज्ञान को आप मिथ्या बना लो कुछ भी कर लो बात की बातें हैं, इन ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। इंद्र विषय संबंध हो जाए, इंद्र विषय संबंध न हो उसके लिए आप प्रयास कर सकते, आंख बंद कर लो, कान में रुई ठूस लो, कुछ कर लो, नौ द्वारे परिधि नौ द्वारों को बंद कर लो। हाँ है योग शास्त्र में नवमुखी मुद्रा है, नौ द्वारों को बंद करने का है, महाभेद मुद्रा इत्यादि है जिनके नौ द्वार बंद करके बैठ जाए तो आप कर्तम अकर्तम इतने में है, इन ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो होगा ही स्वतः जब इंद्रिया विषय संबंध हो जाए या अनुमान के अनुकूल मना की प्रवृत्ति हो जाए, संस्कार जागृत हो जाए, आप रोक नहीं सकते। इसलिए कहते हैं दर्शन पुरुषतंत्रत्व रहित, दर्शन कैसा है पुरुषतंत्रत्व रहित है वो। विधेय आगादि विलक्षण विधि उपपद्यते, विधेयभूता यागादि से विलक्षण में विधि उपपद्यते कृत्यंतर्भूत अर्हार्थ, कृति के अंतर्भूत क्या है अर्ह योग्य अर्थ भी निकल सकता है द्रष्टव्य है ना। ये दर्शन तो सीधा नहीं था, इन तभी प्रति जुड़ गया ना, उसमें अर्हता आ गया, आत्मा अनुभव करने योग्य करेंगे, अनुभव करना चाहिए ऐसा नहीं बोलूंगा, अनुभव करने योग्य अर्थ नहीं, अर्हता अर्थ लेना है वहां। कृत्यंतर्भूत से अर्हत्वात् तव्य न विधि अधिकरोति, तव्य जो है विधि का अधिकार वहां नहीं है। इति प्रत्य व्याचष्टे न शोच्छा अशोच्छा विश्वद्रोणादि इत्यादि मूल में भाष्य, न शोच्छा इति अशोच्छा कौन भीष्मद्रोणादि, क्यों सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। दो हेतु दे रहे हैं, एक तो लौकिक दृष्टि से विचार करते हैं, लौकिक सत्ता लोक सत्ता के आधार, व्यवहार सत्ता के आधार पर सद्वृत्तत्व सब सदाचारी लोग हैं, कोई व्यभिचारी है नहीं, कोई अनाचारी नहीं है, कभी से सदा सद्वृत्तत्व तुमने सदाचार वृत्तत्व। और पारमार्थिक रूप से विचार करोगे नित्यत्व, दोनों दृष्टिकोण से ये शोच्य नहीं है। तान अशोच्यान अशोच, देखिए अनु अशोच अन्वशोच, उसको भाषा अलग करके दिखा रही, इसलिए अन्वशोचो अनुशोचितवान नसी, ठीक है अनुशोचितवान नसी। कृदंत में तवद प्रत्यांत ले प्रयोग किया, अनुशोचितवान कृतवान बनते हैं ना, तवद प्रत्यय बोलिया अनुशोच करते अनुशोचितवान असी, ते म्रियंते मन निमित्तम अहम तैर बिना बुदा किं करिष्यामि राज्य सुखादिना इति, ऐसे तुम अनुशोक कर रहे हो उन अशोच्यों को, तुम पश्चात अनावश्यकी व्यर्थ का शोक कर रहे हो। अनु का मतलब यही लेना है विवेका भाव पश्चात, विवेक होता तो शोक नहीं करते, लेकिन विवेका भाव के पश्चात तुम्हें सब शोक कर रहे हो। तुमने सोचा विवेक करके शोक कर रहा हूं, इन वास्तव में विवेक अभाव पश्चात शोक कर रहे हो, ये अनु से संकेत कर रहे हैं। इसलिए आगे दिख रहे हैं ऐसे करने का आधार क्या है, क्योंकि तुम्हारे शोक का स्वरूप क्या है, ये है ते म्रियंते मन निमित्तम, मेरे निमित्त सब मर जाएंगे, अहम तैर्ना किंग ऋष्याम राज्य सुखादिना, राज्य सुखादि के लेकर के इन लोगों के बिना मैं क्या करूंगा, ये तुम्हारा जो अनुशोचन है यह बिल्कुल अनुचित। तम प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांश वचनानि च भाषसे, एक तो काम तुमने पहला ही किया, अविवेक पूर्वक शोक करने लगा, और दूसरा तुम क्यों शोक कर रहे पूछने पर उसके लिए सारे शास्त्रों को उल्टा सीधा तर्क रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रज्ञावताम बुद्धिमताम इव वादांश भाषा से वचनानी भाषा से, बुद्धिमान लोगों के समान समझ रहे ना, यहाँ पर समान जो है तुमने वचनों को कथन किया। तदेतद मौढ़्यम पांडित्यं च द्रुतम, इस प्रकार से पहला पाद में क्या हो गया, मौढ़्यता का प्रकट हो मोह, और दूसरे में पांडिता, जो कि दोनों एक में नहीं हो सकता। मूढ़ होगा तो पंडित नहीं होगा, पंडित होगा तो मूढ़ नहीं हो सकता, दोनों एक में जा जाएगा, मूर्ख भी और पंडित भी, ये नहीं हो सकता। फिर कहने वाले लोग कह देते हैं, ऐसे भी मानते हैं, कहते हो तो शास्त्रों में पंडित लोक का मूर्ख है, लोक व्यवहार का मूर्ख बोल देते, अव्यवस्था दे दिया ना, व्यावहारिक स्तर पर मूर्ख है, शास्त्रीय स्तर पर वो पंडित है। अरे कैसा होगा, जो शास्त्र को जानता है वही समय व्यवहार कर सकता है, बल्कि उल्टे सिद्धांत ये है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित, कर्तव्य कर्त्य की व्यवस्था लोक व्यवहारित तो है, परमार्थ को कर्तव्य कर्तव्य क्या, अब वो तो शास्त्र जानने वाला ही समय व्यवहार कर सकता है, जो शास्त्र को नहीं जानते समय व्यवहार कर ही नहीं सकता। और ऐसा भेद बुद्धि पूर्वक व्यवहार करेगा और स्वार्थ से युक्त होकर व्यवहार करेगा, हमेशा धोखा खाएगा। और ये शास्त्र को जानने वाला शास्त्राधीन होकर के धर्मार्थ करेगा, अपना स्वार्थ उसको रही नहीं, वो धर्म के लिए करेगा, इसलिए उसका हानि लाभ से कोई धोखा भी नहीं, कोई लोभ भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, तो लाभ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, सबको प्रारूप में ले लेगा ना, ये भी हमारे प्रारूप में था, छोड़ो कोई बात, गया सो गया, जाने दो, आ गया तो आ गया, आने दो। जैसे ऐसे सुनाते हैं कथाकार लोग, एक पंजाबी ड्राइवर था, उसके साथ एक पंजाबी क्लीनर था, क्लीनर होते ना क्लीनर ट्रक में, वो ट्रक को बैक कर रहा था, बैक कर रहा था, तो क्लीनर जो है खैनी खाते हुए, आंदे आंदे आने दो और बैक होने दो, करते करते वो मुंह में डाल आंख बंद राम दे कह दिया और गड्ढा जी चला गया। वही तो बोला चाहता और बोल दिया उत्तर, वो ध्यान नहीं दे कहाँ तक आया, वो बोले जा रहा है खेल घिसते जा रहा है, घिसते जा रहा, मुंह में डालते योग कर दिया कल आ गया। ये मूढ़ों का काम होता है, फिर आंधे और जानते में थोड़ा व्यक्ति होना चाहिए, अविवेक प्रयोग करोगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और जो लोग ऐसे कहते हैं हमने देखो, वही लोग अविवेक में डूब जाते हैं, वही लोग धोखा में खा जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए कर बैठते हैं, फिर दुखियों के प्राश्चित करते हैं, क्या मतलब है ये संसार में देखने को। और यही तुम्हारे अंदर है मौढ़्यता पांडित्य दोनों देख रहे, जो असंभव है, तो मौढ़्यम पांडित्य विरुद्धम आत्मनिदर्शी उन्मत्त इव इत अभिप्राय, आ गया ना, पागल के समान तुम बकवास किए जा रहे हो, उन्मत्त इव, ये इसका अभिप्राय, क्योंकि दोनों विरुद्ध वस्तु एक व्यक्ति में हो नहीं सकता। यस्मा क्यों क्यों किस अंदर बोल रहे हैं मैं मौढ़्य पंडित दोनों तुम दिखा रहे हो करके, कारण यह है क्योंकि यस्मा गदासून मैंने गद प्राणान मृतान अगतासून अगद प्राणान जीवदश्च नानुशोचंती, क्योंकि जो पंडित है वो गतासुन गत प्राणन मृतान मरे को लेकर के भी शोक नहीं करते हैं, अगतासुन अगत प्राणन जीवतश्च जो जीवित रहता है उनको लेकर के भी शोक नहीं करते, उनके जीना मरना सब बराबर, परमार्थ दृष्टि में रहने वाले पंडित उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जैसे पहले अर्थ लिया हमने गतासुन, मूढ़ लोग करते ही है, सांसारिक लोग सामान्य लोग, शास्त्र को जानने वाला पढ़ा लिखा आदमी अगतासुन में शोक करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा जब मरा तो नहीं लेकिन जिंदा हुए मरे के बराबर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो मेरा बदनामी कर रहा है, मैं तो इतना डिग्री होल्डर हूं और ये दसवां फेल हो गया, हे बाबा ये क्या हो गया, दुखी होते कि नहीं होते, बहुत ऐसे होते हैं शास्त्र ज्ञान में पढ़े लिखे लोग भी अगतासुन प्राण भी शोचंती और पंडितास तो उभय दशा न सोचती गते, इसलिए आग लगे बस्ती में महात्मा अपने मस्ती में, भले आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, हो रहे जो तो हो रहा है तो ठीक है, माया है, है? माया में भी दृश्यता बोलेगा और वो भी दृश्यता गया, दूसरा दृश्य है वो भी चला जाएगा। जैसे टीवी का न्यूज में कहीं बाढ़ और कहीं आग का कहीं कुछ का एक ही सब न्यूज, एक ही न्यूज में सब आता है। 2 मिनट आग दिख रही है पूरा का पूरा, 2 मिनट का बाढ़ दिख रहा है वहीं पे, नहीं है सच है ना वो सच है, दोनों झूठा है। तो सारा संसार झूठा है जो मानेगा, उसके लिए कोई फर्क तो पड़ता है। यस्माद् गतासून अगन गद प्राणान प्रदान अगतासून अगद प्राणान जीवतश्च नानुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञाः, आत्मा को जानने वाले लोग परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में शोक नहीं करता। तू तो अपरोक्ष ज्ञानी के बात कर जैसे कह रहे हो, लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी शोक नहीं करेगा। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान निष्ठा हो जाए उसको, तब भी उसके सारी चीजों से मिथ्या त्रुट करते जाएगा वो। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या, उस जगत को मिथ्यात्व स्वीकार कर लिया, उसको दृढ़ करने में लगा हुआ है, बल्कि ऐसी घटना परीक्षा घड़ी में आती है तो उसको समझता है तो मेरा वेदांत की परीक्षा है, परीक्षा क्रम में लेता है और उसको स्वीकार करके उसके अनुसार व्यवहार करके निभा देता है। इसलिए कहते हैं वो पांडित्य क्यों कह दिया, पंडा आत्मविषया बुद्धि। पंडा किसको कहते हैं, आत्मविषया बुद्धि का नाम पंडा। बद्रीनाथ के पंडा नहीं लेना है, केदारनाथ के पंडा पंडे, यहां पंडा का मतलब आत्मविषया बुद्धि है। ये शाम जिनके पास वह आत्मविषया बुद्धि होती है ते ही पंडिता, उनको ही पंडित कहा जाता है। अरे कैसे आपने कह दिया ये अर्थ, दुनिया में तो ऐसा अर्थ है नहीं। कहे पांडित्यम निर्विद्य बाल्यं चिकित्सा से बृहदारण को प्रसुद्ध मंत्र है 3-5-1 वह वर्णन वैदि शब्द है। पांडित्यम निर्विद्य शब्द है परमार्थ दस्तो नित्यां, कहने का तात्पर्य क्या, परमार्थता यह सब नित्य है। अशोच्यान अनुशोचसी, अशोच्यों को तुम शोक कर रहे हो, अतो मूढ़ोसी इति विप्राय, इसे वास्तव में परमार्थ तुमने वास्तव में तुम मूढ़ ही हो, ये निष्कर्ष निकला, मैंने मोहयुक्त हो इसे।